سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. Riječ istine se mora reći. Posjetite nas. Onoga ko se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište. Ako Allah subhanahu wa ta'ala naređuje muslimanima da se bore protiv onih koji nisu u potpunosti ušli u Allahu dželle ve ala din, kakav je tek onda slučaj sa onima koji u potpunosti odbijaju da uđu u pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. لنا الله مهما تمادى العدا لنا الله نور الهدى واليقين لنا الله يا طغمة الكافرين لنا الله يا عصبة الظالمين لنا الله مهما تمادى العدا لنا الله نور الهدى واليقين لنا الله نور الهدى واليقين اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد قال ببد الله سبحانه وتعالى neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. A zatim, draga braćo, mi uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo da govorimo o ovoj započetoj temi, ciklus, dakle, demokratije. Večeras Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć govorimo o novom poglavlju, a to je poglavlje o stavu islama prema partijama u cjelini. Najprije ćemo dakle progovoriti o stavu islama prema sekularističkim i ostalim nevjerničkim partijama, partijama koje počivaju na kufru u Allaha subhanahu wa ta'ala, a inša Allahu ta'ala zatim nakon toga ćemo govoriti o stavu islama prema dakle partijama koje počivaju na islamu, dakle tih partija koji iako i dakle i ima, onda ih ima u arapskom svijetu, kod nas je dakle nema, kod nas ima onih tako reći proislamskih ilde partija koje gaje neke određene simpatije prema islamu, nekim određenim islamskim propisima, ali se dakle ne mogu nazvati islamskom partijom, jer sama njihova osnova počiva na demokratiji, a mi smo vidjeli šta znači demokratija. Vidjeli smo šta znači demokratija. Najprije dakle, prije nego što počnemo da govorimo o stavu islama prema sekularističkim i nevjerničkim partijama, da napomenemo da nakon svega ovoga što smo spomenuli postaje jasno da je demokratija vjera, kao što je dakle islam Allahova dželle veala vjera, koja ima dakle svoj šerijat, koja ima svoj dustur, svoj zakon i tako dalje, svoj šehadet, svoje svjedočenje. I demokratija je isto tako, draga braćo, vjera. I demokratija je isto tako vjera, zajedno sa svim svojim, dakle, pravcima, svim sistemima koji se u potpunosti razlikuju od islamske upute. Demokratija ima poseban, dakle, pogled na život, poseban pogled i odnos prema životu, prema odnosu ljudi, prema sudu, prema politici, zakonu, sudstvu, ekonomskim, sociološkim, odgojnim i drugim, dakle, stvarima. Tak, dakle, kada je pitanje i bavljenje određenim ibadetima, i tu opet demokratija ima poseban pogled i poseban stav, tako da je ona sa svim tim stvarima koje smo spomenuli jedan, dakle, poseban pravac ili posebna vjera. I onaj, dakle, ko zagovara demokratiju, takav zagovara zasebnu vjeru. Takav zagovara zasebnu vjeru. Kao što je onaj koji se pridržava kršćanstva, draga braćo, kršćanin, ima, dakle, zasebnu vjeru. Onaj ko zagovara i pridržava se jevrejstva, takav je jevrej. Isto tako i onaj ko zagovara demokratiju i drži se demokratije, takav se drži zasebne vjere koja se zove demokratija. Istog razloga vidimo da nevjernici, draga braćo, nastoje da muslimanima nametnu demokratiju, jer su uvidjeli da je teško da muslimane pokrste. Teško je, dakle, da muslimani prihvate neku drugu vjeru mimo dini islama, da prihvate kršćanstvo ili neku drugu vjeru. Istog razloga oni se zadovoljavaju da muslimani prihvate ovu novu nastalu vjeru, nametnutu vjeru demokratije, jer ih na taj način udaljavaju od Allahove dželle vala vjere i od Allahove subhanahu wa ta'ala dina. I zato rekao, vidimo ih kako svim snagama i svim silama nastoje da prošire demokratiju, pa i ratove koje vode, draga braćo, počeši, dakle, od ovih ratova u Iraku, Afganistanu, pa i svim drugim mjestima, vidjeti, dakle, kako ih vode u ime svoje vjere, u ime svoga božanstva, u ime demokratije, pa i, dakle, te svoje akcije i te svoje, tako reći, tu svoju tiraniju i napad na potlačeni narod, kako bi, dakle, demokratizovali, nazivaju sloboda i tome slično. Dakle, na osnovu svega što smo spomenuli, vidimo da je demokratija jedan zaseban pravac, jedan zaseban program, ili tako reći, demokratija je drugim riječima vjera, kao što je kršćanstvo vjera, kao što je jevrejstvo vjera i tako dalje, kao što je islam Allahova dželle vala vjera, jedina ispravna vjera, isto tako i demokratija je vjera, a jedina priznata vjera kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste islam. Stoga onaj ko želi neku drugu vjeru od demokratije, od kršćanstva i tako dalje, ona mu kod Allaha subhanahu wa ta'ala neće biti primljena. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. A onaj ko želi neku drugu vjeru mimo islama, ona mu neće biti primljena i on će na sudnjem danu biti od onih koji su stradali, bit će od onih koji su stradali. A zatim nakon toga, draga braćo, najprije rekao, govorit ćemo o stavu islama prema sekularističkim i ostalim nevjerničkim partijama. Stav islama prema sekularističkim i ostalim nevjerničkim partijama. Ovo, dakle, ako bi uzeli u obzir da se radi o islamskoj državi. Ako bi, dakle, imali islamsku državu, kako bi na koji način bi se islamska država odnosila prema sekularističkim ili drugim nevjerničkim partijama. Ono što nema sumnje, draga braćo, jeste da šerijatski tekstovi kategorički ukazuju da nije dozvoljeno podržati bilo kakvu nevjerničku partiju koja počiva, dakle, na kufru i širku, a jazem billahi ta'ala. Radeći se, dakle, bez obzira radilo se o sekularističkoj ili nekoj komunističkoj ili nekoj drugoj partiji, dok god ona počiva na nevjerstvu Allaha subhanahu wa ta'ala, takva partija nije legitimna u okrilu islama, i takva, dakle, partija, makar je odabrala većina ljudi, makar je odabrao čitav narod, ona opet ne može, dakle, biti legitimna, jer batil ne može nikada postati hak. Bez obzira što većina ljudi što ga zagovara ili zastupa, batil nikada ne može u islamu postati hak, neistina nikada ne može, nikada ne može postati istina. Zatim, nakon toga, samo zagovaranje sekularizma ili drugih nevjerničkih pravaca predstavlja samo po sebi riddet od dini islama, otpadništvo od dine islama. Stoga murted, mi smo rekli kakav je propis Allahove i dželle vala vjeri po pitanju murteda, a to je da se od njega traži pokajanje. U suprotnom, ako se ne pokaje, takav se ubija. Samo zagovaranje sekularizma, komunizma ili nekog drugog nevjerničkog pravca predstavlja otpadništvo od dini islama. Onaj ko zagovara sekularizam, onaj ko zagovara komunizam i tako dalje, to je dakle otpadništvo od dini islama. A propis otpadnika u dini islamu je poznat. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Men baddala dinahu faqtuluh." Onaj ko promijeni svoju vjeru, ubijte ga. Onaj dakle ko se odmete od dini islama i prihvati neku drugu vjeru, od jevrejstva, kršćanstva ili bilo koje druge vjere mimo islama, propis takvog u islamu jeste da se takav ubije, da se od njega traži pokajanje, pa ako se ne pokaje biva, dakle, biva ubijen. Stoga, ako je takav, dakle, propis otpadnika u dini islamu, kako onda i na koji način da se dozvoli da čovjek osniva sekularističku, komunističku ili neku drugu nevjerničku partiju koja počiva na kufru u Allaha subhanahu wa ta'ala, kad je, dakle, propis otpadnika od dini islama upravo ovo što smo gore spomenuli. Zatim nakon toga sljedeći razlog radi kojeg nije dozvoljeno osnivati u islamu bilo koje, radi kojeg islam ne podržava bilo koju nevjerničku partiju, jeste što kufr predstavlja najveći munker, najveće zlo. Nema većeg zla na dunjaluku, draga braćo, od kufra i širka u Allaha subhanahu wa ta'ala. A puno je šerijatskih tekstova koji nam naređuju naređivanje na dobro i odvraćanje od zla. A nema sumnja da najveće odvraćanje od zla jeste odvraćanje od širka i kufra u Allaha subhanahu wa ta'ala, a zatim nakon toga odvraćanje od novotarija, od grijeha i u cjelini od svakog zla. Ali na prvom mjestu odvraćanje od širka Allaha subhanahu wa ta'ala. Stoga kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَ وَيَكُونَ الدِّينُ لِكُلُّهُ لِلَّهِ. I borite se protiv njih sve dok ne bude fitne, a rekli smo fitna je širk, i dok vjera ne bude čitava Allahova. Sve dok vjera ne bude čitava Allahova. Stoga uzvišeni subhanahu wa ta'ala ovim ajetom naređuje muslimanima da se bore sve dok se ibadet, dok se vjera čitava ne upućuje Allahu subhanahu wa ta'ala. Da se dakle ne upućuje jedan dio vjere ili neki ibadeti Allahu dželle ve'ala, a neki drugi ibadeti nekom drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ako nam Allah dželle ve'ala, ako naređuje muslimanima da se bore protiv onih koji prihvataju jedan dio vjere, a odbacuju drugi dio vjere, kakav je tek slučaj sa onima, draga braćo, koji u potpunosti odbijaju Allahovu dželle ve'ala vjeru. Ako Allah subhanahu wa ta'ala naređuje muslimanima da se bore protiv onih koji nisu u potpunosti ušli u Allahovu dželle ve'ala din, kakav je tek onda slučaj sa onima koji u potpunosti odbijaju da uđu u pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, govoreći o svojstvima svojih robova, vjernika, mu'mina, muvahida: "Alladhina immakkannahum fil ardi aqamu s-salata wa atavu z-zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahavu anil munkari wa lillahi aqibatu l-umur." Oni koji kada ih učinimo namjesnicima na zemlji, oni obavljaju namaz i daju zekat i naređuju na dobro i odvraćaju od zla. I odvraćaju dakle od zla. Stoga dakle uzvišeni dželle ve'ala opisuje svoje robove, spominje njihova svojstva. Jedno od tih svojstava jeste da su oni ti koji odvraćaju od zla, a demokratija je dakle jedno od najvećih zala današnjice. Stoga kako i na koji način dozvoliti osnivanje bilo koje partije koja počiva na kufru u Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako nam šerijatski tekstovi naređuju da mijemo zlo shodno našoj mogućnosti, ako smo u stanju rukom, ako ne onda jezikom, ako ne onda srcem, a to je najmanji vid imana, ako nam šerijatski tekstovi naređuju dakle da mijenjamo nešto što je manje zlo od kufra i širka, kakav je dakle tek onda slučaj sa kufrom i širkom u Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovakvo osnivanje ili postojanje ovakvih partija koje počivaju na kufru i širku i koje šire fesad i nered među Allahovim subhanahu wa ta'ala robovima, nema sumnje da je mu'minu vjerniku obaveza da se suprotstavi njima i da u najmanju ruku, ako nije već ništa drugo u stanju učiniti, da prezire te takve partije koje počivaju na kufru Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne da ih podržava. I ovome, dakle, draga braćo, između ostalog, leži problem onima, normalno kod onih koji zagovaraju demokratiju i koji pokušavaju do vlasti doći putem demokratije. Jer i demokratija obavezuje, nameće im nužno, im nameće priznavanje svih drugih partija. Nameće im, dakle, nužno priznavanje drugih partija, a od tih partija jesu, dakle, sekularističke, komunističke i bilo koje druge demokratije koje počivaju na nevjerstvu. Zatim, nakon toga, sljedeći od razloga jeste, draga braćo, da razloga država bilo koji vid nevjerničkih partija, a to je da i'tiraf ili priznavanje bez ikakve prisile, dobrovoljno priznavanje ovakvih partija predstavlja zadovoljstvo kufrom. Onaj ko dobrovoljno prizna, kada bi u islamu bilo dozvoljeno, dakle, priznavanje ovakvih partija, onda bi to bilo kufr, što bi bilo dakle, kontradiktorno, jer islam i kufr su dvije, dakle, sasvim različite stvari. Stoga, kako da islam prizna partije koje počivaju na nevjerstvu Allaha subhanahu wa ta'ala, jer priznavanje tih takvih partija predstavlja zadovoljstvo kufrom, a rida bil kufri kufrum, zadovoljstvo kufrom predstavlja kufr, i dosta često smo citirali riječ uzvišenog subhanahu wa ta'ala, koje su osnova kada je u pitanju ovo pravilo, a to je rida bil ma'asije, u cjelini zadovoljstvo grijehom, a to su riječi uzvišenog وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. A vama je u knjizi već objavljeno da kada čujete da se poriču Allahove riječi, ili bukvalno da se čini kufru Allahovim riječima, to je da ljudi čine kufr time što negiraju Allahove dželle ve ala riječi, poriču ili ismijavaju s njima, onda nemojte sjediti sa njima sve dok ne promijene svoj govor. A ako ne postupite, onda ste kao oni, doista će Allah subhanahu wa ta'ala sve kafire i sve nevjernike sakupiti u džehennemskoj vatri. Kaže šejh Sulejman, unuk šeha Muhammeda ibn Abdul Wahhaba rahimahullahu ta'ala, značenje ovog ajeta u njegovom spornjem ili bukvalnom smislu, a to je da čovjek kada čuje kako se poriču Allahove dželle ve ala riječi ili kako se smijava njima, pa sjedne kod kafira koji se smijavaju Allahovim dželle ve ala riječima, a nije prisilen i ne negira im takav postupak, niti ustaje od njih kako bi promijenili svoj govor on riječima i ne poriče Allahove riječi, ali ako i dalje ostane sa njima i sluša, nije prisilen, ne negiraj, ne ustaj takvog međusa, onda jadan billahi ta'ala učinio kufr, a kaže na kraju, makar kaže ne radio djelo koje oni rade, jer takav njegov postupak obuhvata rida bil kufr, sadrži zadovoljstvo kufrom, a zadovoljstvo kufrom jeste kufr. Pa kaže nakon toga, ovim i sličnim ajetima, ove i slične ajete ulema uzima kao dokaz da je onaj koji je zadovoljan sa grijehom poput onoga koji ga kaže imam Kurtubi rahimullahu ta'ala u svom tafsiru, men lam yajtanibhum faqad radiya fi'luhum, onaj koji ih ne izbjegava taj je zadovoljan njihovim djelom, war rida bil kufri kufrun, a zadovoljstvo kufrom jeste kufr. Pa svako onaj ko sjedi, nastavlja dalje imam Kurtubi, u mežlisu u kojem se čini nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i ne negira to takvo djelo, on biva podjednak sa njima u grijehu. Fa in lam yakhdir 'ala an-nakir 'alayhim fayanbaghi an yakuna 'anhum hatta la yakuna min ahli hadhihi al-aya, akuni ustanju da im negira, onda treba ustati sa to, napustiti te ljude, ustati s takvog sila, s takvog mežlisa, hatta la yakuna min ahli hadhihi al-aya, kako ne bi potpao pod ovaj ajet, tako da dakle ne bi obuhvatio ovaj ajet i ove riječi uzvišenog subhanahu wa ta'ala. Stoga dakle priznavanje, draga braćo, ovakvih partija bi predstavljalo zadovoljstvo kufrom, a rekao smo iman i kufr su bidani la ječtemijani, dvije suprotne stvari koje se ne mogu dakle koje se ne mogu objediniti i koje se ne mogu spojiti. To je dakle dodatni razlog radi kojeg u islamu nije radi kojeg islam ne podržava niti daje legitimitet bilo kojoj nevjerničkoj partiji. Zatim nakon toga davanje legitimiteta ovakvim partijama predstavlja teštitu šemlil muslimin, slabljenje muslimanja, podvajanje njihove snage, dozvoljavanje munaficima i mufsidima, onima koji šire nered na zemlji, da šire fesad među Allahovim dželle ve ala, među Allahovim dželle ve ala robovima. To je dakle također dodatan razlog. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam govori u hadisu koji je nazvan hadisu es-sefine, hadis lađe, gdje nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o onima koji naređuju na dobrom i odvraćaju od zla, te navodi primjer lađe i ljudi koji su ukrcali jedni na gornjem, a drugi na donjem dijelu lađe, pa zatim oni koji su na donjem dijelu lađe idu stalno i uzimaju vode kod onih koji su na gornjem dijelu lađe, pa zatim nakon toga jedni od njih kažu, ovi iz donjeg dijela lađe, kada bi napravili rupu u donjem dijelu lađe tako da ne uznemiravamo one gore, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ako ih ostave propašće svi, ako ih ostave propašće svi, a ako ih uzmu za ruke spasite ih, svi će se spasiti. Stoga islam naređuje da se uzme za ruku, u smislu da se spriječi svako onaj ko želi fesad i nered na zemlji i da se spriječi svako, dakle, svako zlo. Za razliku, dakle, od ovih partija koje šire fesad i nered među Allahovim, na Allahovoj zemlji i među Allahovim subhanahu wa ta'ala, među Allahovim subhanahu wa ta'ala robovima. Nećemo dalje duljiti, draga braćo, po pitanju stava islama prema ovim partijama, jer je dakle ovo inša Allahu ta'ala i tekako očita stvar i oko ove stvari niko tako reći ne prigovara i nema šta reći na ovu stvar, jer je jasno da islam ni u kom slučaju ne podržava kufr, jer je islam upravo taj, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je taj koji je došao da ruši kipove, da ruši kufr oličen u kipovima tada u to vrijeme. Stoga tako može islam podržavati na vjerstvo Allaha subhanahu wa ta'ala kad je upravo došao kako bi se srušilo nevjerstvo. Ono što je dakle više je problematično, draga braćo, jeste ova druga tema o kojoj želimo govoriti, a to je stav islama prema islamskim partijama, ako bi dakle postojala ta partija koja u osnovi počiva dakle na islamu, nema u sebi, ne počiva na nevjerstvu, ne počiva na kufru, ne zagovara demokratiju i tako dalje i tako dalje, i kakav je dakle stav osnivanja partija koje dakle za sebe kažu da su proislamske ili pak islamske, a opet počivaju na demokratiji, opet dakle u samom svom statutu pozivaju se na demokratiju. Ono što je to dakle tema koja nas malo više interesuje i koji ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć govoriti na سلسلة تلاوة إن شاء الله تعالى. محل جديد وما الخصم للأضياف في كثرة القرى ولكنما وجه الكريم خصيب.